Així comença un nou programa de Dignitat Revés. Què faràs, noi? Cantics erràtics per a nois. Requiem per aquells que se'n van anar i ara estan morts. Sigues fort davant les adversitats i fes-te sort davant les falses veritats i obtindràs felicitat. Exaltadora naturalesa, per això us parlaré del sexe, la mort i la bellesa. Temes tabús de més puresa que aquesta societat mai ningú ens ha parlat. Sexe sempre forma part dels annexes, raó que fa que una panxa concava es torni convexa. Naixem, vivim, morim, però abans ens reproduïm, però abans per suposat, per amor patim. Malgrat volem moments íntims, també tenim necessitats, encara que ho neguin, som animals. Corps amb tratge, porcs amb toga, que creuen blasfèmia consumir aquesta sana droga. No requereix lloc, horari, edat, sinó encendre el foc, posar-hi ganes i endavant. Vist així, inclús capellans més puritans el practicaran. Aquest és el pla, sexe latent, igual un món content. No és cap broma, no amagueu un dels plaers més grans de l'home. Tirem tots amb orgasmes, espantem els fantasmes. Sempre hi ha un segon per fer riure una dona. Mi amor, mi amor, a la mi amor, mi amor, a la bellesa, marca l'experiència, els sotracs de la vida, les ferides, la saviesa. La gent no comprèn cada cosa al seu moment i no accepta i canvia l'aparença. Ara sembla que fer-se vell sigui una ofensa. Pots entendre que ja ets madur, seguir el teu curs, que ara ets un ésser fràgil i abans tu. Tot flueix, res es manté, per malament o per bé, fora prejudicis, accepta tal com ets. És la física que està ple de crisis, és el món físic i crític que fa que t'hi fixis i tu miris amb els ulls d'ancià o de jove. Uns ho entenen i els altres els medis de comunicació les torben. Les coses sales emporta el vent, però amb el temps el vent canvia i les coses tornen. Cercle vital que fa repensar el que fem. Joves per una cosa, vells per una altra, però per tots costats rebem mort. Tard o d'hora arriba, és així, el nostre destí és morir. Així està prescrit, per uns la mort és la fi, per altres el pas cap al paraís, per uns descans i tot, per altres un altre perill. Si és aliena, tragèdies, tristeses i misèries, també porta riquesa a les nostres idees. És un aprenentatge envers el món, el cel i la terra, la pau i la guerra, el futur que ens espera, el que hem deixat darrere. També pot ser una despedida, també una benvinguda a la nova vida. Com a polsim d'estrelles serem energia lliure. Torna a formar part del cosmos de forma infinita. És la llei natural més estricta. No hi ha discussió possible, per això hem d'estimar i venerar a la família i a la terra a la que estem arrelats, perquè l'avarícia no és propícia i fa que es trenqui aquest sac. Mi amor, mi amor, a la bé. Mi amor, mi amor, a la bé. El dinero ni l'amor, és amor lo que nos falta. Si no hi hagués sexe, no ens reproduiríem. Si no moríssim, en aquest món no hi cabríem. Si no envelléssim, no aprendríem a ser dèbils i afrontar la vida plena d'amor, odi, rancor, ambició i baralles, contradiccions, addiccions i dolor i altres símptomes que toben i et trenquen el cor. Pensa que encara que hi hagi núvols, llams i trons, cada dia surt el sol. Cada dia surt el sol. Cada dia surt el sol. Cada dia surt el sol, cada dia surt el sol. Senyor Oca. Resumem-ho en una paraula i reivindiquem la seva eficàcia efímera. Wow. Escrivir menys, opinar menys i practicar més i regressar i cavar i bufar i denotar i anotar i notar i ara entremar i entremar i jugar i sempre riure i sempre i xapotear a vegades i deambular i miscuir-se i anar-se i anar i resistir i la gràcia inhalar-la i intuir-la en l'oposat i l'imposat o despretendre'ns o aprendre, a preveure, a moler, a verter, a partir, a ser. el nen petit que porto dins no s'ha cansat d'escriure. Reneguet i ets ple de complexes, li ha donat per riure. El meu avi amb 83 encara escriu llibres. La humanitat és dura i fràgil com el vidre, però la meva ànima amb el hip-hop encara vibra. Doncs hi ha alguns poemes clandestins i el senyor que de fons, ja veus, alguns poemes. Robo el rumb, visc el conte i el cant, rodejo el romb, escric aquí i ho salt. En la vida volo, volc i volo, ho filtro i ho lliuro, ho filtro i ho lliuro. Un quiosc assinat, els mitjans de comunicació premsen la pressa, hi ha qui crema incens i jo tosto el pa. Caixa, llibreta, peta, començar a raonar i deixar la ment inquieta. Estàs escoltant Ràdio 77. Puja 30.000 milions la despesa militar, la despesa militar. Que no es fa ser ni i no es pagar els canons. La despesa militar només genera pèrdues. Fes objecció fiscal. Informa't en nodo50.org/objecionfiscal. Doncs se'ns ha convidat a un festival mundial de les resistències i les rebel·lies contra el capitalisme. Espejo30.org és la web i és un camí, un rumb col·lectiu zapatista on els de dalt destrueixen, les de baix reconstruïm. I posarem un d'aquests miralls detallat. El 13, en aquest cas... Reiteramos que nuestras raíces están en la tierra y los despojos son nuestro dolor y nuestra rabia, de donde nace nuestra determinación y nuestra rebeldía, que son nuestra lucha irreversible en nuestra vida propia. Son despojos que siguen tan vivos como en ese entonces y que además se han multiplicado con nuevas formas y en nuevos rincones que se hacen luchas y resistencias en la que vemos espejos que se reflejan en el espejo que somos. Espejo 13, Ayotitlán, Jalisco. Ayotitlán es una comunidad indígena náhuatl otomí de Mesoamérica con más de 800 años de historia, que sobrevivió a la conquista, la colonización y el mestizaje. El conflicto minero y maderero llegó a Ayotitlán en la Semana Santa de 1920, cuando caciques colimenses masacraron a 7 nahuas de Ayotitlán y del Cruz en el predio de Timbillos, por negarse a abandonar las tierras recibidas de sus antepasados. Fue así como nació el consorcio minero Benito Juárez Peña Colorada S.A., empresa paraestatal privatizada por el presidente Carlos Salinas en 1991. Que pese a estar al margen norte del Mar Abasco y por tanto en Jalisco, se ha venido a considerar como colimense, usurpando el territorio náhuatl de Ayotitlán mediante simulaciones y fraudes. Las autoridades ambientales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, y la Comisión Nacional de Agua, consideran que el deterioro generado por la minera con explosivos y dispendios de agua del río utilizada para los transportes del mineral a través de 2 ferroductos de 46 kilómetros hasta la pelletizadora Tepixtle de Manzanillo, es natural y no inducido. Así, tienen 43 años de disculpar a la empresa minera, filial de las transnacionales Ternium Ítalo-Argentina y ArcelorMittal hindú. En las tierras de Ayotitlán existe 55% de las reservas probadas de hierro del país. Sin embargo, 16 pequeños poblados y ranchos nahuas subsisten en la pobreza, junto a las instalaciones y yacimientos mineros del productor de hierro que satisface desde 1975 la industria siderúrgica nacional. El Consejo de Mayores Nahua ha realizado asambleas en Ayotitlán en las que buscaron poner un alto a las actividades ilícitas del comisariado Abraham Isaac Chávez, quien con un grupo de personas cercanas a él y con el apoyo de la presidencia municipal determinó explotar de manera ilegal los predios de Piedra Imán y Cañada Verde. Ambos lotes, con amplio porcentaje de hierro en sus rocas, se encuentran dentro del ejido y fueron concesionados a la minera Peña Colorada, que no los ha explotado, primero por un amparo en 2005 y luego por un acuerdo con los indígenas. Su alargado perímetro lo delimitan la propia minera y las comunidades de Las Pesadas, Puerto Burro, Piedra Imán y Cusalapa. En enero de 2013, y sin el consentimiento de la comunidad indígena, titular de los derechos territoriales, mineros apoyados por hombres armados comenzaron a explotar los yacimientos de donde han extraído miles de toneladas de rocas para llevarlas a triturar al puerto de Manzanillo, Colima. Se han saqueado 2 millones de toneladas de hierro y de maderas preciosas con el apoyo del crimen organizado y se ha realizado con asesinatos y desapariciones de comuneros y ejidatarios. Estos son los despojos que sufrimos, que nos hacen sabernos en una emergencia que atenta contra nuestra vida. Y hoy les decimos a los poderosos, a las empresas, a los malos gobiernos, encabezados por el criminal jefe supremo paramilitar, Enrique Peña Nieto, que no nos rendimos, que no nos rendimos, que no nos vendemos, que no nos vendemos, y no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos, no claudicamos. Doncs això, que poca broma, que aquests dies estem per Barcelona i ja veus que no és fàcil, però allà a Mèxic, com dèiem, us conviden, ens conviden a les de baix, a les que resisteixen i volen pensar a compartir els nostres sentiments, els dolors, els que ens ha fet aquest sistema neoliberal, però no sols, també segur que venim a compartir els valiosos coneixements, l'experiència de lluita i d'organització dels reptes i desafiaments front als capitalistes, invasors i neoliberals que tant dany ens han causat. Evidentment, això hi ha una semblança en Mallorca, jo sempre ho apropo una mica a la intel·ligència col·lectiva que s'ha esbossat al voltant del front pel territori, un front comú en defensa del territori. Aquesta sort, la nostra, que no és la de Burkina Faso. Communiquer vu la détérioration très grave de la situation nationale, vu l'état de dysfonctionnement dans lequel se trouvent les institutions de la République, vu la nécessité de préserver le pays de tout chaos et de garantir l'unité et la cohésion nationale, considérant les concertations en cours avec les personnes de ressources, le chef de l'armée générale des armées de Burkina Faso porte à la connaissance du peuple et d'opinion nationale et internationale les dispositions suivantes. L'Assemblée nationale est dissoute. Le gouvernement est dissout. Un organe transitoire sera mis en place en concertation avec toutes les forces vives de la nation en vue de préparer les conditions pour le retour à l'ordre constitutionnel normal dans un délai de 12 mois au plus tard. Un couvre-feu est instauré sur l'ensemble du territoire national au compter de ce jour de 19h à 6h afin de préserver la sécurité des personnes et des biens. Le chef d'armement général des armées présente ses condoléances aux familles des victimes et lance un appel au calme et à la retenue à l'ensemble des populations des villes des campagnes de Burkina Faso et les invite à vaquer à leurs occupations dans le calme et la fermeté. Ouagadougou, le 30 octobre 2014, signé le général de division Colonel Nabré Traoré, commandeur de l'ordre national. Alors, Monsieur le Général, nous avons vu des déclarations signées du chef de l'État parlant effectivement des dissolutions du gouvernement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ces deux déclarations? Est-ce que le chef de l'État, le président Compaoré, est toujours président du Conseil? Oui, Blaise Compaoré. Oui. Non, on est ici. Est-ce que Blaise est encore à Kossiam? Est-ce que Blaise Compaoré est encore au Burkina Faso? Doncs val a dir que això era la roda de premsa de la presa de poder de les forces armades de Burkina Faso, on després de 17 anys de govern d'un president, després de l'assassinat de Thomas Sankara, ha hagut una gran revolta, doncs, al Darús, al voltant del Parlament, durant unes hores, i bueno, s'ha deposat aquest, diguéssim, poder parlamentari en mans de les forces armades de Burkina Faso, que feien efectiu el seu comandament d'aquesta manera, comunicant-lo. I bueno, pues les fonts ara mateix no són del tot de la confiança de Ràdio 77, com molt Al Jazeera, on se'ns parla que el Parlament, doncs, ha estat arrasat en la protesta i que ha hagut una oposició molt gran al president Campoar i a les seves reformes constitucionals, i que per tant les demostracions, les manifestacions han anat en augment, i que altres mitjans com Reuters han reportat que les forces han hagut d'utilitzar gasos lacrimògens en presència, hagueren de votar el dimarts a un govern que havia plantejat un canvi de Constitució, però que havia pres el poder després de l'assassinat de Thomas Sankara, no? I bueno, d'alguna manera són conseqüències que havia de diliar aquesta força de govern africana. I com que Dignitat Rebel també es suma a la solidaritat amb les encausades, no només les encausades de la Conselleria o les encausades del Parlament, també amb les encausades pel Pla Caufec, on ens van compartir aquest àudio, cridem al carrer, ni muts ni al carrer, ni muts ni a la gàbia. Aquesta ha estat la campanya de solidaritat en uns judicis que, bueno, la darrera jornada s'ha suspès casualment per afonia de l'advocada dels Mossos d'Esquadra. Ni muts ni a la gàbia, cridem al carrer. Contra el Pla Caufec, today we are singing. Ni hotel, ni gratacels, ni vivendes d'alta standing. Ens venen altre cop una Barcelona millor. Quantes vegades els haurem de dir que no? Conseqüència, una protesta on hi ha de tot més violència. La resistència de totes juntes amb bon humor és l'essència. Cansat de viure en un món a l'inrevés. Vida tranquil·la, guanya estrès. Viure, créixer, gàbia, reixa, parir, néixer, sent conèixer, brots i terres, on espessa, bosc, marea, poble i assemblea. Dignitat que es penja a les torres de la selva. Judici, gravetat, no, fan caure la pantera. Expoli d'existir, vida sense plànols. Tot és fluir, decidir quin és el bàndol, en fi. Totxo i repressió, classe, sinergia i acció. L'esperança és verda, la ciutat, color carbó. Sometidas, sometidos, por sostén. Vamos hacia el mismo barco, mismo tren. Unidos, unidas, por ritmos, con causa. Frágil brota, sin armas, entre paredes que hablan, rompen barrera las calles, brotan conciencia ante señales, lucha pacífica ante jurídica, entre llamas perderán, clara actitud no frenarán, social acción entre turbios planes, intentan hipnotizarnos con producción, bienes, mensualidades, sin respetar a nuestros bonitos minerales. Esa es la respuesta ante patrones. Canción contra condena, mamá natura ante torres cuelga. Nuestra posibilidad, lucha pacífica, acción protesta. Tapia las nuestras bocas volan. Va al seu pla, beneficia, mateixes bolsas. Ni muts ni a la gàbia, llibertat a mama santa. Ni muts ni a la gàbia, llibertat que ens amamanta. Tant de lluita contra placa o bé. Ni muts ni a la gàbia, cridem al carrer. Patreta, tu t'estàs del tapó, lluitem. Ni muts ni a la gàbia, cridem al carrer. De lluita contra placa o fe. Ni muts ni a la gàbia, cridem al carrer. Patreta, fruta, tant, tant, tant, bo, lluit. Puntia la gàbia, cridem al carrer. Conciencia de calle, lucha y desobediencia. Más combatiu, la rabia y la paciencia. La voz de la acera no se puede reprimir. Sale dentro del alma si la opción es resistir. Solidaridad cuelga de calles y balcones. Hartos de mentiras de aguantar sus represiones. Bosques de cemento, nidos de especulación. Años de prisión por no acatar su decisión. Critica un sistema que te frena y te condena. Si estiramos todas nos cargamos su cadena. Rápidas respuestas organiza el que detesta. Tanta hipocresía al que libre se manifiesta. Ni muts ni a la gavia. No es qüestió de labia, és qüestió d'acció, no s'oblida la memòria. Si entinteu la història, vida transitoria, la força d'un poble que no perd la trajectòria. Conquistemos el pan, porque billetes no se plantan. Ante su injuria sucia un plan, ni muts ni gàbia. Miseria igual rabia, la vía consecuente. Aquí desobediencia si nos joden el presente. Delante del ladrillo aquí no crece la esperanza. Como Martin, como Antic, lucho por llenar la panza. Pueblo da la cara, educando la conciencia. Como hizo Ferri Guardia, lucha y resistencia. Verta fruta està, mules tapa el punt seguit. Millores, homes i dones, els especuladors fan fora. El canvi està al carrer fent coses per la gent. 91-2014, la lluita continua. 23, fent la lluita contra Blanca o Fent. Ni punts a la gàbia, cridem al carrer. Fa 30 protestats, sense por, lluitem. Ni punts a la gàbia, cridem al carrer. 23, fent la lluita contra Blanca o Fent. Ni punts a la gàbia, cridem al carrer. Fa 30 protestats, sense por, lluitem. Ni punts a la gàbia, cridem al carrer. 23 anys de lluita, generant plena consciència. La muntanya no es toca, aquesta és nostra essència. La nostra tatxer local no vol donar la cara. Sempre aquella moguda ens envia porra i placa. Repressió d'estat, sistema policial, problema judicial, desobediència popular. Que en sèptic o el cerol a la natura és molt sàvia. Cada cop més fort, ni mots ni a la gàbia. Ni mots ni a la gàbia, patreta protestà. Ni mots ni a la gàbia. Un de cada 4 anys, un dels vostres baralls. El que sento no cap a la urna, urna. Que sempre llum de les urnes. Tot xarola verda, polítics a la merda. Tot xarola verda, fent més gran aquesta esquerda. Que volen reprimir. Seguirem desobedint. Lluites de comarca de pobles de veïns. Defensant el territori dels especuladors. Lluitar polític amb la terra de poble engreixant el teu tou. O tancar la llibertat, arriba a les abraçades. Solidaritat amb les famílies encalçades. La justícia en fred, no és un clar valer. La venjança no esborra la consciència de la gent. Gent que té, gent que estima, gent que pensa, gent que ama. La terra que respecta lliure. No recorda clau, home, no tenim potes, es certifica, però vindrem armats. Que amb la llet i la punta de la veritat que no te'n paga. No tenim por de res, no tenim por de res. Amb el puto nota, cap got, Cervantes, la K i la B, José Ituro, Beta, Morfosis. I muts ni a la gàbia. I anem al carrer. D'això, que poca broma, salut i anarquia.